Радио Орхей. Observator, emisiunea informativă analitică. În fiecare zi de luni la ora 19:25 și în reluare marți la 12:25, miercuri la 17:25 și joi la 10:25. Bine v-am găsit la o nouă ediție a Observatorului. La microfon Tatiana Giamanov. Suntem practic la mijlocul lunii martie, perioada în care tematica războiului, din păcate, nu a avut șansa să dispară din fluxurile de știri și din gândurile oamenilor. E vorba în primul rând de războiul rusa-ucrainean, care a început în ultima săptămână a lunii trecute, februarie, și care continuă până în prezent în Republica Moldova, acesta resimțindu-se mai cu seamă prin șirul nesfârșit de refugiați. Nu e doar atât, în această lună consemnăm o tristă aniversare de la începutul războiului care a avut loc cu ani în urmă chiar la noi acasă, în Republica Moldova. Pe 2 martie s-au împlinit 30 de ani de la începutul conflictului armat de la Nistru, provocat de separatiștii de la Tiraspol, sprijiniți de armata rusă. Acesta a fost un război pentru independența și integritatea Republicii Moldova. În orașul Orhei, pe Aleea Monumentelor, cu mai bine de un deceniu în urmă, a fost înălțat un monument în cinstea eroilor căzuți în confruntările de la Nistru. În fiecare an, în ziua de 2 martie, monumentul constituie un punct final al evenimentelor de comemorare a tuturor celor căzuți pe câmpul de luptă și de omagiere a celor care au supraviețuit calvarului. Și în acest an, un sobor de preoți a oficiat o slujbă de pomenire, a avut loc un marș de comemorare încheiat cu luări de cuvânt și depuneri de flori la monumentul consacrat eroilor. Autoritățile locale și raionale și-au exprimat recunoștința pentru veteranii în viață prin insigne comemorative și diplome aniversare. De notat că la războiul de acum 30 de ani au participat 650 de locuitori din părțile Orhei, iar 20 dintre aceștia au căzut pe câmpul de luptă. Președintele Uniunii Raionale a Veteranilor Conflictului Transnistrean, Andrei Calcea, este originar din sudul Republicii, dar cea mai mare parte a vieții a locuit la Orhei, de unde în anul 1992 s-a înrolat în rândurile apărătorilor independenței și integrității statului nou creat. Până nu de mult, el nici nu și-ar fi putut închipui că peste an va trebui să-și amintească despre războiul la care a participat, în timp ce o altă conflagrație cu multe similitudini va fi declanșată în apropierea hotarelor noastre. Din nefericire, ziua de 2 martie 2021 a coincis și cu acel măcel care se petrece azi în Ucraina și ne pare rău că deoarece acolo sunt frații noștri, surorile noastre, raionul Orhei ca și întreaga republică este alături de poporul ucrainean. Veteranul războiului originar din părțile Orheiului, colonelul Anatol Caraman, a menționat într-un interviu prilejuit triste aniversări că prima zi de luptă a fost la 2 martie, după ce separatiștii proruși au atacat comisariatul de poliție Dubăsari, iar primii apărători ai Republicii au fost polițiștii. Totodată un rol extraordinar l-au avut voluntarii. În pofida sacrificiilor mari, referendul transnistrean mai are mult până la soluționare deplină, de aceea o doleanță a colonelului adresată și conducerii Republicii este de a depune toate eforturile pentru a schimba mentalitatea de robi și dependenți de Rusia și a-i trimite cei din forțele militare rusești înapoi la ei acasă. Pe interior trebuie să ne unim și actuala conducere să schimbăm mentalitatea asta de rob, precum că fără Rusia nu putem să facem nimic. Să găsească modalitatea cum de scos și de alungat acasă toate forțele astea care sunt aici, militare rusești. Colonelul Anatol Caraman a mai declarat recent, la puțin timp după declanșarea războiului ruso-ucrainean, că asociația Tiraspol, care este condusă de el, consideră că actualul război din Ucraina ar putea să se extindă și pe teritoriul Republicii Moldova. La începutul lunii februarie, după ce s-a făcut o analiză amplă și minuțioasă, conducerea Republicii a fost atenționată despre pericolul unui război. Am făcut o analiză amplă ce se întâmplă în jurul Ucrainei și am preîntâmpinat societatea și conducerea statului Republica Moldova când, într-adevăr, va avea loc un război. Practic le-am ghicit și planul cum vor acționa. Și, într-adevăr, acest plan acum îl aplică. Direcția Mariupol, direcția Kiev, ținta principală acum este Kiev-Mariupol, direcția Odessa. Anume, din regiunea Odessa au venit în Republica Moldova primii refugiați. O parte dintre aceștia ajung la Orhei. Războiul le-a gonit la mii de kilometri de casă pe Daria, o tânără în vârstă de 25 de ani, și pe mama ei. Tânăra, care este pedagog de profesie, ne-a povestit cu lacrimi în ochi că după 7 zile de la declanșarea acțiunilor militare nu a mai putut rezista în orașul natal și a fost nevoită să plece, despărțindu-se și de soțul care a rămas acasă. Pentru primirea care a avut-o imediat ce a intrat pe teritoriul Republicii Moldova, Daria nu are decât cuvinte de mare mulțumire. Работала в частной школе, преподавала английский язык. Я вообще уравновешенный человек, что касается работы своей, у меня все хорошо. Но что-то пошло не так, очень много информации, мы не можем выйти с телефонов, потому что у нас во всей Украине наши друзья, родственники, семья и в Киеве, и в Харькове, и в Тернополе, и во Львове. Ты со всеми должен как-то написать, как у вас дела, все тихо, вы живы, все же как начинались наше утро. Как тут будешь адекватным, если постоянно бомбят твою родину, твою страну. Это больно. Просто это невыносимо. Это война. Спасибо. Ну, мы прошли пешие, нас проверили все документы, спросили, что везем, и прошли границу мы очень быстро. Нас встретили молдавские волонтеры, которые сразу же кофе, чай, интернет, все, такси, бесплатно довезло нас до первого автовокзала. И вот мы тут. Я верю в то, что кто-то есть свыше или какой-то над, не знаю, что это все остановится, и мы будем у себя дома, или кто захочет оставиться в Европе, но вдруг. Această tânără refugiată care și-a găsit adăpost la o familie din Orhei crede că va pleca în curând mai departe, așa cum au făcut o mare parte dintre cei 320.000 de refugiați ajunși și până acum în Republica Moldova și care și-au continuat drumul spre alte țări din Europa Centrală și de Vest. În orice caz, pe durata șederii la Orhei, refugiaților autoritățile le garantează o primire corespunzătoare și o atitudine grijulie. Aici deja a fost activat mecanismul centrelor de plasament cu statut oficial conectate la bugetul de stat și persoanele refugiate pot beneficia de susținere profesionistă din partea specialiștilor calificați. Astfel, centrul de plasament pentru copii din satul Peresecina, aflat în subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Familiei Orhei, a devenit oficial centru de plasament temporar destinat persoanelor refugiate din Ucraina. În caz de necesitate, a declarat anterior președintele raionului Dinu Țurcanu, un atare centru va fi deschis și în cadrul Spitalului Raional Orhei. Apropo, această instituție a angajat deja la muncă o persoană refugiată, iar grădinița numărul 12 și liceul teoretic Lomonosov din municipiul Orhei se numără printre primele instituții din Republică care au început să fie frecventate de preșcolari și elevi din Ucraina. Ținând seama de multiplele activități legate de asigurarea condițiilor pentru refugiați, s-a decis chiar să fie instituit un centru unic de gestionare, a declarat demnitarul. Acest centru unic de dirijare, care gestionează și propune comisii situaționale soluții în acest sens, se va convoca zilnic, la necesitate, în regim non-stop, dacă vreți, și vom căuta soluții cele mai importante pentru ca criza în care trecem acum cu refugiați să fie gestionată cât mai eficient. De notat și faptul că la momentul în care numărul refugiaților aflați în raionul Orhei a depășit 600 de persoane, Comisia Raională Situației Excepționale a decis să deschidă un cont bancar special pentru donațiile destinate acestora, dar și să creeze un centru unic de colectare a ajutoarelor umanitare de primă necesitate pentru refugiați, cu distribuirea ulterioară acestora prin intermediul asistenților sociali. Nu doar autoritățile întind refugiaților o mână de ajutor, dar și cetățenii de rând, voluntari. Unii dintre aceștia s-au angajat cu toată dăruirea în munca de ajutorare. Orheanca Ina Negruță, care conduce Fundația Venden Est, este acum dedicată covârșitor susținerii refugiaților. Fundația colectează de la oamenii mării nemoși ajutoare umanitare și donații bănești în mod transparent, raportează despre cheltuieli și alte acțiuni donatorilor și totodată îi anunță despre ce nevoi mai au refugiații și cum pot fi ajutați în continuare. Situația zi de zi este alta, vin oameni, pleacă oameni, sunt care pleacă mai departe, sunt care nu au categoric unde să meargă, dar vreau să vă spun un lucru. Toți refugiații la care noi facilităm cazarea nu sunt oameni avuți, nu sunt oameni care au, nu știu, milioane în cont. Sunt oameni simpli, ca majoritatea dintre noi, care s-au trezit într-o noapte că trebuie să-și părăsească casa pe care au agonisit-o o viață. Majoritatea dintre ei nu au niciun automobil măcar să se deplaseze și au fost aduși. Avem copii din orfelinate, avem copii fără părinți, avem mame cu mulți copii care soții au rămas să lupte. Deci credeți-ne că fiecare ajutor de dumneavoastră este esențial. Da, sunt multe replici, sunt multe replici acide, sunt multe biețe roate, sunt multe obstacole. Vă garantez, toate acțiunile mele, personal, sunt coordonate și cu poliția din orașul Orhei, și cu organizații de donație. Noi cu Dana tot ce facem, facem transparent, frumos și într-adevăr ne străduim să oferim un suport acestor oameni, mai ales că suntem și noi mame, avem și noi copii. Și vă mulțumesc că dumneavoastră ne susțineți și noi facem bine și Dumnezeu lucrează prin noi. Potrivit Inei Negruțe, care lucrează în strânsă colaborare cu Daniela Buzenco, care la fel s-a consacrat acțiunilor de susținere a refugiaților, iar de exemplu din banii donați de orheene au fost procurate ouă, lapte, brânză, smântână pentru cei 50 de refugiați de la centrul de pe strada Dorobanților al Fundației Filantropia Creștină, numărul cărora se așteaptă să crească în orele apropiate până la 70 de persoane. În general, tot ce transmit cetățenii Mării Nemoși, după cum spune gestionarea acestor ajutoare, se mai distribuie refugiaților de la centrele deschise la tabăra din satul Vatici, fosta grădiniță de copii din satul Nicolaievca, dar și către familiile care i-au primit pe ucraineni în propriile case și pentru care aceștia au primit pachete cu alimente și produse de igienă. Vreau să vă spun că datorită acestei tragedii, și anume războiul din Ucraina, am cunoscut un om minunat pe care o cheamă Daniela Buzenco. Noi două nu ne știam până la aceste evenimente, am făcut cunoștință, deoarece suntem ambele voluntari și lucrăm ambele pentru binele oamenilor din Ucraina. Și vreau să vă spun că am întâlnit un suflet minunat, care sunt sigură că dacă noi două ne vom concentra eforturile, vom face lucruri frumoase, așa cum facem la moment. Azi dimineață am telefonat locațiile în care noi avem refugiați, și anume tabăra Vatici, fosta grădiniță de Nicolaievca și centru de pe Dorobanți 128. Trebuie de spus că întregi colective de muncă din părțile noastre fac apreciabile gesturi de umanitate la adresa refugiaților. Astfel, întreprinderea SBN Orhei a colectat și a oferit ajutoare consistente centrului de refugiați deschis la fosta grădiniță din satul Nicolaievca. Agenții economici din domeniul alimentației publice dau o mână de ajutor în ce privește asigurarea cu hrană, în special a celor circa 100 de refugiați care se află la hotelul Codru. Circa 150 de refugiați din tabăra Vatici Speranța, spre exemplu, în aceste zile au primit suport financiar din partea Liceului Teoretic din Orhei Alexandru Donici, o donație generoasă din cei circa 10.000 de lei pe care i-au colectat la propria inițiativă, a fost oferită de către elevii și pedagogii Colegiului Vasile Lupu din Orhei pentru procurarea produselor alimentare și de igienă necesare celor 20 de persoane, printre care 8 copii, cazați la centrul din satul Peresecina.